dar plăcându-i muzica a cedat deodată. A uitat de mitraliere, de tun și baghet. Este un oltean bățos, patron la hobby său. Hobby music, frate, le sparge pe toate, fiindcă are calitate și seriozitate. Hobby music, frate, le sparge pe toate, fiindcă are calitate și seriozitate. Și pistol, ia ascultă, frate, oltenul are studio și scule supărate. Haideți toți la Hobby Music să facem casetă, la Ștefănică Grigore poți ajungi vedetă. Hobby, Hobby Music, firmă supărată, dacă vrei să te afirmi, intră în armată. Unguri și olteni, țigani și bănățeni, veniți să vă afirmați în salturi și plecați. Pentru instrucție, frate, intră în pluton, un șof care la motoare genera micon. De la minor la major le rezolvă toate și nu-i scapă nimic că are multă carte. Hobby, Hobby Music, firmă supărată, dacă vrei să te afirmi, intră în armată. Hobby, Hobby Music, firmă supărată, dacă vrei să te afirmi, intră în armată. Hobby, Hobby Music, firmă supărată, dacă vrei să te afirmi, intră în armată.